को हमने अपना समझा वो निकला बेगाना, जिसको हमने अपना समझा वो निकला बेगाना। शीशा जैसे टूट रहा हो टूटा दिल दीवाना, कभी प्यार ना करेंगे ऐतबार ना करेंगे, कभी प्यार ना करेंगे ऐतबार ना करेंगे। कितना मुश्किल है तुमको और अब खुद को समझाना, कितना मुश्किल है तुमको और अब खुद को समझाना। दिल की मंजिल और कहीं है और कहीं अब जाना, कभी प्यार ना करेंगे ऐतबार ना करेंगे, कभी प्यार ना करेंगे ऐतबार ना करेंगे। सिर्फ तुम हो भुलाऊं तुमको कैसे, चले गए हो दूर इतने बुलाऊं तुमको कैसे। किस्मत में हो रोना उसको क्या बहलाना, जिसकी किस्मत में हो रोना उसको क्या बहलाना। शीशा जैसे टूट रहा हो टूटा दिल दीवाना, कभी प्यार ना करेंगे ऐतबार ना करेंगे, कभी प्यार ना करेंगे ऐतबार ना करेंगे। दर्द इतना तो क्यों जुदा हो मुझसे, तुम्हारे दिल में ना कोई शिकवा तो क्यों खफा हो मुझसे। लिखा जो रब ने वही तो होगा, लिखा है जो अफसाना, लिखा जो रब ने वही तो होगा, लिखा है जो अफसाना। दिल की मंजिल को हमने अपना समझा वो निकला बेगाना, शीशा जैसे टूट रहा हो टूट।